Quindi è una creatura differente, una creatura che riflette con il haya, con l'istoria, con il smir, con l'astrat, con il holgin. E chiamano il poeti, il kittiba, u hekk kien jagħmel il-bniedem sa mill-aktar żminijiet imbeda. Meta l-ġurnata tibda titwal, jiċċelebra x-xemx u d-dawl. Fil-bidu tar-rebbija jiċċelebra il-ħajja. U fil-ħarifa ma jistax jiċċelebra il-mewt. X'għamel? Bħalma l-poeta jikteb fuq il-mewt isa persuna biex jista jaffaċċja u l-kittieb tal-proza jilab bl-intriċċi tal-ħajjiet u l-mewt tan-nies. Il-bniedem tal-qedem sab mod kif jitħaq, jiżżufjetta, jirredikola l-mewt biex imqal għal darba f'sena ikun jista' jħares fajnija u jgħidilha nini nini se tbażżani. Naf inkun ikreħ minnek. Ninsabu fi żmien partikolari. Il-Keltiċi jew Ċeltiċi kif ngħidulhom? Ċeltiċi jew Keltiċi? Fir-radju nkun smajta Ċeltiċi. Kienu josservaw iċ-ċirku tan-natura u li bħal da żmien jgħaddi il-fażi kiesħa, mudlama tal-mewt. Kienu jistħajlu li il-portiera li tifret il-ħajja mill-mewt, f'da żmien donna kważi tiċċajpar, tirqaq, titwarrab u tiġi tara minna bħala buta. U l-forzi tad-dlam u l-mewt li rwieħ jitħaltu mal-ħajja mal-bnedmin. U l-Knisja ma' żmien bħal f'okkażjonijiet oħra, kif qalilna ċans, dawret jew festi pagani jew ċelebrazzjonijiet u għandithom biex ngħidlek f'ċelebrazzjonijiet marbuta mal-misteru tal-Inkarnazzjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesù u l-istorja ta' salvazzjoni. Il-ħajt li jifred bejn il-ħajja u l-mewt veru mhux oħxon, mhux folt, għax ma lajri s-sipruħi għinnaħal oħra. Imma dak li veru daħar bil-mewt darba l-dejjem muħat ħlief bin Alla li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu għam il-mewt u waħdu ħaj. U l-aħbar tajba hi li l-istess xorti jenis lilna li nsegwuh sal-aħħar. U propju għalhekk li f'da żmien il-Knisja tagħmel il-festa tal-Għid tal-Irwieħ. Dawk li qed jissaffew sabiex jidħlu fil-ġenna. U tal-qaddisin kollha dawk li diġà qegħdin kif dan il-missier. Jalla okkażjonijiet bħal tal-lum ma jiġux biss biex jagħtuna opportunità naqsmu l-ksibijiet tagħna mod karizmatiku, jew tkun biss vetrina ta' talenti, imma jservina ta' spazju fejn nidħlu fil-font tal-eżistenza tagħna fi żmien għalli nirriflettu fuq il-ħajja. U nsiru veri disċipli ta' sit il-ħajja, tal-verità, tat-tama tad-dinja. tale mahabba è personificata liu de malentana sinna Gesù Cristo. Wa klimishti ke mi presenti fu con mia dal radio di Keyar e lei le taglie mi ringrazia con le conti umane al din l'attività fisse musa carcarisa mi ringrazia del cappellan don Ruben de Guara talitana al permes di insomma din l'attività di Milchnisia e l'uova antica e dedicata a Maria Santissima o le dà prieno bis din l'attività a sette tisciandar fu radio di Keyar. Grazie e moro il membri taladit carcarise lina domana allena. Grazie speciali tmurukol al terimusta, le passolto ad et seplo organizzazioni o produzioni tadin l'attività. Quattro niste ilfa bilkol il lei taie, viste dincom bistena domana attività li mes dicembre li gel. Il giornata li in post, i trappo iktar tard. Ma jidilkom ukoll li biex tkunu tafu iktar dwar l-attivitajiet tagħna, tistgħu jżuru l-paġna tagħna fuq Facebook li ġib l-isem ta' Musa Karkarisa, il-lejl it-tajjeb.